Saa 11 na dakika 1 katika studio za Radio Isanganiro. Hujambo mpenzi msikilizaji. Karibu katika taarifa hii ya habari. Tuanze kwanza kwa muhtasari wake. Miaka 5 jela ndio hukumu ya mahakama kuu ya Ngozi dhidi ya mtu anayetuhumiwa kuuza njegere katika nchi jirani ya Rwanda, utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Uhaba wa mafuta aina ya petrole umekuwa kero kwa mara nyingine katika mji wa biashara Bujumbura. Baadhi ya wahudumu waliozungumza na waandishi wetu wanajuza kuwa siku 5 zinapita mafuta hayo yakikosekana utajuzwa daima. Na bandari ya Bujumbura ilitoa muda wa wiki moja ili watu wanaotumikia kwenye uwanja ulio maeneo ya pwani maarufu Savi Beach karibu ya ziwa Tanganyika wawe wamefunga kazi zao, hali ambayo meya wa jiji la Bujumbura anasema kuwa suluhisho si kufukuzana bali kufanya mazungumzo. Tajuzwa, jiunge nami, mimi ni Omer Ndwayo, Eric Wimane uko nami katika mitambo, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Watu waliodokoa pesa za vyama vya ushirika Sangwe wanatakiwa kufikishwa mbele ya vyombo vya dola ili kujibu mashtaka na walipe ikiwa watakabiliwa na kesi. Agizo la Leonard Niyonsaba, Governor Rumonge, anayekumbusha kuwa mitaji vinavyopewa vyama hivyo vya ushirika si gawio. Ni baada ya baadhi ya wazawa wa mkoa huo wa Rumonge kufahamisha kuwa baadhi ya vyama hivyo vipo kijina tu, la sivyo hazina zake zitupu. Jaji mfawidhi wa mahakama kuu ya mkoa wa Gitega pamoja na majaji wenza watatu mahakamani hapo waliwekwa mbaloni jioni ya jana Jumatatu, kama zinavyobaini habari kutoka Gitega. Naibu mwendesha mashtaka katika mahakama ya rufaa Gitega anasema kutojua sababu za kifungo hicho kwa majaji hao na kwamba hajui ikiwa ni kweli wako ndani. Duru kutoka Gitega Daima zinaashiria kuwa majaji hao wanakisiwa kuhusika na masuala ya mlungula. Kifungo cha miaka 5 jela na kulifanya mali ya serikali gari aina ya Toyota Premium ni mojawapo aliyokatiwa na mahakama kuu mkoa wa Ngozi mwanaume aliyekamatwa na njegere alizokuwa akipeleka kimauzo katika nchi jirani ya Rwanda. Mahakama hiyo imekamatia pia kifungo cha miaka 3 jela mwanaume mwingine aliyekuwa na mafuta kimagendo. Wote wawili wameshutumiwa kuyumbisha uchumi wa taifa. Wanaeneza idadi ya watu 5 wanaofungwa na mahakama hiyo kwa kosa hilo hilo katika muda wa mwezi mmoja. Habari hii ya Apollinaire Muzagara ikufikie katika sauti ya Romuald Niyo ya Bivuze. Mwanamume anayejulikana kwa jina la Leonidas Kalenzo alikamatwa na polisi Oktoba 19 eneo la Kanyaru Kaskazini kwenye mpaka wa Burundi na Rwanda. Taarifa kutoka mahakama zinasema kuwa alikuwa na kilo zaidi ya 500 za njegere ndani ya gari lake aina ya Toyota Premium, akidaiwa kuzipeleka kuziuza nchini humo kwa njia ya magendo. Siku hiyo hiyo, mwanamume mwingine anayejulikana kama Kabi Uwingabiye, nyumbani kwake Tarafani Tangala, kulikamatwa lita zaidi ya 10 za mafuta aina petroli. Jumane hii, mahakama kuu ya Ngozi imemhukumu Leonidas Kalenzo kifungo cha miaka 5 jela na gari lake kuwekwa katika mali ya taifa. Aidha, pesa 5,250 kutoka mauzo ya njegere hizo zimepelekwa kwenye akaunti ya serikali. Mtuhumiwa wa pili baada ya kukiri madai dhidi yake amekatiwa kufungwa jela miaka 3 na mafuta hayo yapigwe bei, pesa zipelekwe katika hazina ya serikali. Wanafanya idadi ya watu 5 wanaotuhumiwa kuhujumu uchumi wa nchi ndani ya kipindi cha mwezi mmoja. Mali zilizokamatwa ni pamoja na magari mawili yaliyowekwa katika mali ya umma. Romuald Niyabivuze, shukrani sana. Hakuna haja ya kuuliza mfanyakazi sababu za makosa yaliyojidhihirisha kwenye faili za Maxi ya kuweza kuombea bonus kwa wafanyakazi wanaotumikia kwenye taasisi zenye sheria binafsi bali bosi wake. Maoni ya muungano wa vyama vya wafanyakazi nchini Burundi CSB ni baada ya tangazo la Wizara ya Kazi na Wafanyakazi kufahamisha kuwa bonasi hizo zinazotolewa kama nyongeza kwa mishahara hazitatolewa mwezi huu wa Oktoba kama ilivyokuwa imetangazwa siku za nyuma. Muungano huo unawaombea wafanyakazi kutendewa haki. Bandari ya Bujumbura ilitoa muda wa wiki moja ili watu wanaotumikia kwenye uwanja ulio maeneo ya pwani maarufu Safi Beach karibu ya Ziwa Tanganyika wawe wamefunga kazi zao na kuiachia bandari uwanja huo. Katika ziara ili kutathmini hali ya hewa leo Jumanne pamoja na wabunge, Jean-Baptiste Biherengende, msimamizi wa bandari kuu ya Bujumbura, anasema kuwepo kazi ambazo bandari inataka kuendeshea uwanjani humo. Meya wa jiji anagundua kuwepo haja ya mazungumzo kuliko kufukuzana. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro. Inasikika kutoka mjini Bujumbura. Vyombo vya usafiri vilivyochakaa, barabara mbovu na ukiukaji wa sheria za barabarani kwa madereva wa vyombo vyenye injini ndivyo vyanzo vya ajali barabarani. Maoni ya asasi Beka inayowania usalama barabarani, siku hizi kuna kurekodiwa ajali nyingi katika barabara tofauti nchini. Pacifique Sabimbona, msimamizi wa asasi hiyo, anagundua kuwepo hitaji la maarifa kuhusu sheria za barabarani kutolewa kwa madereva. Tumsikilize katika tafsiri ya Ilea Sabiyumva anayejifunza fani ya utangazaji kwenye kituo hiki cha matangazo. Ibitera masanganya birava ku nyubako ariyo mabarabara. Sababu za ajali barabarani ni nyingi. Kwanza namna zinavyojengwa, yani muundo wake. Wakati mmoja barabara zinaharibika na hazikarabatiwi au zinakarabatiwa vibaya. Ajali hizo zinaweza kutokana pia na uchakavu wa gari zinazopita barabarani humo au kwenye njia zinazotumiwa na watu wengi, minyama na kadhalika. Watu wote wanatakiwa kuelewa namna wanavyochangia njia na barabara hizo. Wanapokosa kuwa na uelewa sawa, inaweza kuwa sababu ya ajali barabarani. Ni zile sheria za barabarani ambazo zinahusisha madereva wa vyombo vya injini na watu wote wanaopita barabarani humo. Pande wetu ni jambo la busara kufahamu chanzo cha ajali, kupata takwimu ambazo husaidia na wanaharakati wa traffic barabarani ili kuchukua mwafaka. Jambo jingine la muhimu ni namna maarifa ya sheria za barabara yanavyotolewa. Tunapendekeza zitolewe shuleni ili wanafunzi wakomae wakiwa na ujuzi kuhusu mambo hayo. Ni katika mantiki ya kuwezesha watu wote wanaotumia barabara kuwa na uelewa sawa. Kwa hiyo mafunzo ni jambo muhimu na huidhinishwa na sheria. Rero inyigisho ni kintu gikomeye ama ivyo rero byose bigashikwaho n'amategeko. Uhaba wa mafuta aina ya petroli unadhihirika kwenye vituo mbalimbali vya ugavi mjini Bujumbura. Baadhi ya wauzaji wanaeleza kufanya muda wa siku tano bila kupewa mzigo. Madereva wa mitambo na vyombo ambavyo hutumia mafuta ya aina hiyo, hususan wale wanaotumikia kwenye idara ya uchukuzi, wanaeleza kuingia hasara, kwamba si rahisi kwao kupata angalau mlo wa familia wanapokosa mafuta hiyo ili wafanye kazi. Wanaomba serikali kusaidia ili petroli ipatikane. Shamari Vyane Ngenda Kumana. Katika vituo vya ugavi wa mafuta ya kuendesha gari vinavyopatikana jijini Bujumbura, kuna shuhudiwa uhaba wa mafuta ya aina ya petroli. Baadhi ya wafanyakazi kwenye vituo hivyo walitufahamisha kwamba tatizo hilo lilianza kujitokeza tangu wiki iliyopita na kwa sasa siku tano zinapita bila kuhudumiwa bidhaa hiyo ya petroli. Kwenye barabara iliyobatizwa mwezi Kisabo, kituo pekee cha Interpetrol kinachopatikana kando na hospitali ya askari jeshi Kamenge ndicho kituo pekee kilikuwa kikiendesha ugavi wa bidhaa ya petroli katika vituo vya ugavi wa mafuta vinavyopatikana kwenye barabara ya taifa nambari moja kuanzia eneo kunapotambulika Gardinolo hadi kwenye mzunguko wa barabara kunapotambulika Iwabu Abantu. Hakuna kituo kilichokuwa kikimiliki mafuta ya aina ya petroli. Mmoja wa madereva wa gari za uchukuzi anaeleza kwamba hali hiyo inawaathiri kiuchumi na inakuwa ni vigumu kwa kuhudumia familia zao. Tatizo hili sisi tunalizungumzia kwamba ni shida kwa sababu tunaenda kufanya siku nzima kwenye station, kwenye vituo vya station kwa kutafuta mafuta ya gari ila tunakosa. Sasa tunafanya siku nzima bila kupata mafuta. Yani wakati tunakosa mafuta inakuwa ni shida hata kwetu sisi, hata kwenye wale wenye vyuma. Katika jamii ni changamoto zipi zinazojitokeza kunapojitokeza uhaba huu wa mafuta? Panapojitokeza uhaba huu wa mafuta katika jamii pana changamoto nyingi. Yani pana kukosa chakula, pana kukosa vifaa mbalimbali ndani ya familia zetu, na wakati hiyo mafuta inaendelea kukosa, yani unasikia kwamba hata ni shida hata kwetu sisi ndani ya mafamilia zetu, hata kwa wale ambao ni wenye vyuma. Dereva huyo anaitaka serikali wajibike vilivyo kwa kutafutia suluhisho la kudumu tatizo hilo la uhaba wa mafuta. Sisi tunaomba serikali jitahidi hii uhaba wa mafuta uishe kwa sababu tulikuwa kama na miezi kadhaa hapa kukua uhaba wa mafuta. Kwa hivi sasa tunaomba serikali yetu jitahidi ili mafuta tena iweze kuonekana kwenye mastation mbalimbali hapa mjini. Licha ya tatizo hilo la uhaba wa petroli, mafuta ya aina ya dieseli yalikuwa yakipatikana kwa kiwango toshelevu katika vituo vyote ambavyo vinapatikana jijini hapa Bujumbura. Jamari Vyane ngenda kumana balabala. Wakazi wakata Nyabagere katika tarafa ya Nahangwa Bujumbura mjini wanaomba maji ya mito Chari na Nyakabugu kujengewa mitaro ili kupata njia. Wanaeleza kuwa mvua inaponyesha maji huwavamia majumbani na kuharibu vitu vyao. Mtendaji wa kata hiyo anabaini kuwa mvua inapovuja wananchi huhangaika kisa maji yanayovuka kingo za mito hiyo yaliwahi kuharibia mali nyingi. Placide Niyomungere. Kati ya kata hiyo ya Nyabagere isipokuwa barabara lililobatizwa kwa matafari, kinachodhihirika sehemu nyingine ni vipande vya gunia vilivyowahi kujazwa mawe au udongo kwa ajili ya kukabiliana na nguvu za maji au kuziba mashimo yanayosababishwa na maji kutoka mito ya Chari na Nyakabugu. Wakazi wa maeneo hayo wanasikitishwa na kuona maji hayo yakigeresha ndani ya majengo yao na kuharibu vifaa vya nyumbani na nyumba pia. Hapa wakikumbuka watu waliowahi kupoteza maisha kwa ajili ya mafuriko yaliyowahi kusababishwa na maji hayo, hivi wakiomba njia za mito hiyo kujengwa kabla ya hatari. Kwa hali hiyo uongozi wa tarafa hiyo hauendi mbali na maombi ya raia. Mkurugenzi wa kata hiyo anakiri kuwa madhara anayosababishwa na maji mengi yanaendelea kuongezeka. Didasi Nibizi akikumbusha kuwa mvua iliyowahi kunyesha mwaka huu tayari isasababisha nyumba takriban ya 60 kufurikwa na maji kwa kipimo kati ya mita 1.5 na 2. Hivi kiongozi huyo akieleza kusikitishwa na kushuhudia baadhi ya familia kuhamia sehemu nyingine kwa kuhofia hali mbaya. Kiongozi huyo anaomba mito hii karabatiwe kwa kuipatishia njia maridadi kwa ajili ya kukinga hali kuwa mbaya. Hali ni hiyo wakati uongozi wa tarafa ukieleza kuwa ulishawahi kutumia mabarua taasisi mbalimbali za serikali ikiwemo Wizara ya Ujenzi kwa lengo la kuomba njia hizo kukarabatiwa, lakini jibu bado linasubiriwa kwa hamu. Placide Niyomungere, shukrani sana. Saa 11 na robo Bujumbura ni sawa na saa 12 na robo katika Afrika Mashariki. Mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari jioni hii. Asanteni kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Eric Uimana kutuunganisha kimitambo. Tuwatakieni jioni isiyokuwa na bugudhi. Bye.